στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον επίσημα υποψήφιο Περιφερειάρχη Ιωνίσων, τον κύριο Μπεριάτο, τον Ηλία, τον συμπατριώτη μας, τον αγαπητό μας φίλο και καθηγητή Πανεπιστημίου, και φυσικά θα τον ρωτήσουμε πότε θα τον έχουμε κοντά μας και τι κινήσεις θα κάνει από εδώ και στο εξής, μια και ανακοινώθηκε επίσημα η υποψηφιότητά του. Καλή σας μέρα, κύριε Μπεριάτο, και καλωρίζει και η θέση σας. Ναι, ευχαριστώ πολύ και εύχομαι τώρα να πάνε όλα καλά με αυτή την περίοδο την προεκλογική. Φαντάζομαι ότι θα κάνουμε κάποιο πρόγραμμα το οποίο τα νησιά μας, η Κεφαλονιά, η Κέρκυρα, η Νησάκης και η Λευκάδα και όλα τα άλλα νησιά τα μικρά θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά όλο τον κόσμο. Αποδέχτηκε αυτή τη τιμητική πρόσκληση από τον πρόεδρο του Πασόκ, γιατί πραγματικά πέρα από τις επαγγελματικές δυσκολίες που είχα, ήταν τιμή πραγματικά αυτή η πρόσκληση και πρόκληση. Και επομένως τώρα δεν μένει παρά να ρηχθούμε σε αυτή την δύσκολη δουλειά με τρόπο, αν θέλετε, πολιτισμένο και με σεβασμό σε όλους τους υποψηφίους. Κύριε Μπεριάτο, είστε ο μοναδικός υποψήφιος υπερφερειάρχης που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τον πήρε τηλέφωνο και του έθεσε την υποψηφιότητά του. Και νομίζω ότι είναι ένα πολύ έτσι, βάρος μεγάλο που σας, και εμπιστοσύνη που σας έδωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας. Και καταλαβαίνετε ότι θα είναι και λεπτός όλος ο χειρισμός που θα κάνετε και στις υποψηφιότητες των συνεργατών σας και γενικά όλες τις περιφέρειες, έτσι. Ακριβώς, επειδή η τιμή είναι μεγάλη, είναι και η ευθύνη μεγάλη και γι' αυτό πρέπει να παίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις και με όλο το πάθος και την θέληση που έχουμε για αυτή την περιφέρεια που την έχουμε ζήσει, και που νομίζω ότι θα μπορέσουμε να προσφέρουμε στο μέλλον το καλύτερο δυνατόν. Θα φανεί όμως και στη διάρκεια όλων των συζητήσεων. Πότε θα κατεβείτε κάτω στην Κεφαλονιά? Ελπίζω αυτή τη βδομάδα να τα καταφέρω, ναι. Γιατί πρέπει να δούμε όλα τα νησιά. Να επισκεφτείτε τα νησιά. Θα τα αφήσετε τελευταίο το νησί σας, γιατί ίσως είναι η ιδιαίτερη αγάπη που έχουμε πάντοτε για την πατρίδα μας, αλλά τώρα όλοι τα ίσως όλα τα Ιόνια νησιά είναι πατρίδα μας και πρέπει να προσέξουμε κάθε νησί μέχρι και το τελευταίο, από την Ερικούσα και τους Οτανιούς μέχρι κάτω τους Τροφάδες. Και οι Παξί έχουν παράπονα ότι είναι καταδεδομένοι. Θα πρέπει όλα τα νησάκια και τα κατοικημένα, μάλιστα, ακόμα και τα κατοικητά. Επειδή σας έχω ζήσει πολλά χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην ομαρχιακή αυτοδιοίκηση γενικά που έχετε ασχοληθεί και έχετε μία κουλτούρα και έναν πολιτισμό εντελώς διαφορετικό που μερικές φορές παρεξηγείται. Αυτή την συνένωση των Ιόνιων νησιών θα μπορέσουμε με τον Καλλικράτη να την αλλάξουμε και να της δώσουμε μία άλλη εικόνα από αυτή την εικόνα που έχει μέχρι σήμερα ο κόσμος. Αυτός είναι και ο στόχος τόσα χρόνια όσοι πιστεύουμε στην περιφέρεια αυτή, και εγώ έχω πάρα πολλές φορές διαφωνήσει με αυτούς που θέλουν να την εγκαταργήσουν. Αυτός είναι και ο στόχος. Είναι τώρα η πρώτη φορά που γίνεται την περιφέρεια να μπορέσουμε να αυξήσουμε τη συνοχή της, γιατί αυτός είναι ένας μέγιστος στόχος για την νησιωτική περιφέρεια, που είναι μια δύσκολη περιφέρεια, αλλά είναι, επαναλαμβάνω, η πιο ιστορική περιφέρεια της Ελλάδας. Επειδή έχω διαβάσει γενικά περί Καλλικράτη και γενικά του νέου νόμου, ο νέος περιφερειάρχης και ο δήμαρχος είναι ένας κυβερνήτης, που σημαίνει ότι μπορεί να φτιάξει ένα κράτος πολύ καλό και ένα κράτος το οποίο θα έχει και πολιτισμό και τουρισμό και κουλτούρα και όλα. Θα μπορέσουμε να τα πετύχουμε αυτά ή θα παραμείνει η νοοτροπία αυτή που είχαμε μέχρι σήμερα? Κοιτάξτε, αν περιμένουμε τους απομηχανίστες, δεν θα κάνουμε τίποτε. Εάν οι ίδιοι πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε. Όλοι. Έτσι, μπράβο. Όλοι να περιμένουμε τους απομηχανίστες. Ούτε από το κέντρο, ούτε από το εξωτερικό. Το ακριβώς θέμα είναι να αποφασίσει κάποιος, όπως είναι ο λαός της Επτανήσου, να αποφασίσει να δουλέψει και να τις δικαιολογίες και να περιμένει πάντοτε από κάποιους άλλους να έρθουν να τον... Πρέπει όλοι να δουλέψουμε, κύριε Παλή. Αυτό είναι το σύνθημα, νομίζω, που πρέπει να έχουμε. Το καταλαβαίνουμε, όλη δουλειά. Όλοι. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, γιατί ξέρω ότι είσαστε ταλαιπωρημένος. Θα σας περιμένω κάτω στην Κεφαλονιά να τα πούμε και εφόλης ύλης. Καλή επιτυχία στο έργο σας και να είστε πάντα γερός. Θα τα πούμε μέσα ενημέρωσης εκεί που ελπίζω να είναι πάντοτε πρόθυμοι να μας ακούσουν. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Και καλή σας μέρα.